Sen benim en derin kuyum, bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin suyun, anlamadım zoruyum. Yolumuz yokuş kokuşmuş, hayaller içinde yok olmuşuz. Yüzük biraz pahalı ve şantımız ucuz. Yolumuz yokuş kokuşmuş, hayaller içinde yok olmuşuz. Sensin benim en derin kuyum, bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin suyun, anlamadım zoruyum. Sensin benim en derin kuyum, bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin suyun, anlamadım zoruyum. Yine bir gece yarısı kaldım yalnız uçurumda. Ölüme karışıyor gövdem, güneşi görmediği öfkem. Gitsen de ölsen, kalsan da dönsen. Gitsen de ölsen, kalsan da dönsen. Sensin benim en derin kuyum, bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin suyun, anlamadım zoruyum. Yolumuz yokuş kokuşmuş, hayaller içinde yok olmuşuz. Yüzük biraz pahalı ve şantımız ucuz. Yolumuz yokuş kokuşmuş, hayaller içinde yok olmuşuz. Sensin benim en derin kuyum, bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin suyun, anlamadım zoruyum. Sensin benim en derin kuyum, bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin suyun, anlamadım zoruyum.